ัญหาที่4ถามเรื่องอานิสงส์แห่งบิณฑบาตทั้งสองคราวข้าแต่พระนาคเษนพระเถระทั้งหลายผู้กระทำธรรมสังคีติหรือสังคายนาได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธองค์ทรงเสวยอาหารของนายจุนผู้เป็นบุตรช่างทองแล้วก็เกิดอาพาธหนักมีมรณะเป็นที่สุดดังนี้และกล่าวอีกว่าองค์สมเด็จพระพักวันได้ตรัสไว้ว่าบิณฑบาตทั้งสองคราวนี้มีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีพลานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอื่นๆบิณฑบาตทั้งสองคราวนี้คือเมื่อใดบ้างคือบิณฑบาตที่นางสุชาดาถวายก่อนที่จะได้ตรัสรู้หนึ่งและบิณฑบาตที่นายจุลถวายก่อนที่จะปรินิพพานหนึ่งดังนี้ข้าแต่พระนาคเษนถ้าอาพาธแรงกล้าทำให้เกิดทุกขเวทนามีมรณะเป็นที่สุดแก่พระตถาคตเจ้าแล้วเพราะเสวยอาหารของนายจุลถูกแล้วคำที่ว่าบิณฑบาตนั้นมีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันก็มีพลานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอื่นๆก็ผิดไปถ้าคำว่าบิณฑบาตนั้นมีผลวิบากเสมอกันมีพลานิสงส์ยิ่งกว่าบิณฑบาตอื่นๆถูกแล้วคำที่ว่าเกิดอาพาธแรงกล้ามีทุกขเวทนาหนักมีมรณะเป็นที่สุดเพราะเสวยอาหารของนายจุลนั้นก็ผิดไปข้าแต่พระนาคเษนบิณฑบาตนั้นจะมีผลมากเพราะเจอยาพิษเพราะทำให้เกิดโรคเพราะทำให้สิ้นอายุทำให้จักรสุขของชาวโลกพินาศไปทำให้พระผู้มีภาคเจ้าสิ้นพระชนม์แล้วเหตุใดจึงมีผลมากขอพระผู้เป็นเจ้าจงชี้แจงแสดงไว้เพื่อข่มขีถ้อยคำของผู้อื่นเสียในเรื่องนี้ประชุมชนหลงเข้าใจว่าโรคพระโลหิตได้เกิดแก่พระพุทธเจ้าเพราะเสวยมากเกินไปด้วยอำนาจความโลภดังนี้เรื่องนี้จึงเป็นอุปโตโกรธโปรดแก้ไขให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนาคเษนจึงตอบว่าขอถวายพระพรคำที่ว่าพระพุทธองค์ทรงเสวยอาหารของนายจุลแล้วเกิดอาพาธหนักมีมรณะนั้นถูกคำที่ว่าบิณฑบาตทั้งสองคราวนั้นมีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีพลานิสงส์ยิ่งกว่าบิณฑบาตอื่นนั้นก็ถูกเพราะว่าบิณฑบาตนั้นมีคุณมากมีผลมากมีวิบากมากมีอานิสงส์ไม่ใช่น้อยเทวดาทั้งหลายมีความยินดีเริ่มสายด้วยคิดเองว่าบิณฑบาตคราวนี้เป็นคราวสุดท้ายของพระพุทธองค์แล้วจึงโปรยผงทิพย์ลงในชุกระมัทวะหรือเนื้อสุกรอ่อนผงทิพย์นั้นสุกเสมอกันสุกมากเป็นที่ยินดีแห่งใจร้อนด้วยไฟในท้องแต่ใช่ว่าโรคจะบังเกิดด้วยหานั้นหาไม่ได้แต่เพราะพระพุทธเจ้ามีพระวรกายที่สู้มีกำลังอยู่แล้วอายุสังขารก็สิ้นแล้วโรคที่เกิดขึ้นจึงกำเริบเหมือนกับกระแสน้ำไหลอยู่ตามปกติแล้วเมื่อฝนตกลงมาใหญ่ก็ยิ่งมีกระแสน้ำมากขึ้นฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับไฟลุกอยู่ตามปกติแล้วเมื่อใส่เชื้อเพลิงอย่างอื่นลงไปก็ยิ่งลุกมากขึ้นอีกในหนึ่งเหมือนลมในท้องซึ่งพัดไปมาอยู่ตามปกติแล้วเมื่อกินของไม่สุกอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปก็เกิดลมมากขึ้นฉะนั้นไม่มีใครอาจชี้โทษในบิณฑบาตนั้นได้ว่าบิณฑบาตนั้นทำให้เกิดโรคขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเษนเป็นเพราะเหตุใดบิณฑบาต ทั้งสองนั้นจึงมีผลวิบากเสมอกันมีพลานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอื่นๆขอถวายพระพรเพราะอำนาจคุณธรรมในการเข้าสมาบัติอยู่เนืองคุณธรรมในการเข้าสมาบัติอยู่เนืองนั้นได้แก่อะไรพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรได้แก่การเข้าอนุบุพวิหารสมาบัติทั้ง9คือเข้ารูปฌาน4อรูปฌาน4นิโรธ1กลับไปกลับมาถอยหน้าถอยหลังข้าแต่พระนาคเษนพระตถาคตเจ้าได้เข้าอนุบุพวิหารสมาบัติทั้ง9กลับไปกลับมาถึง3ครั้งเมื่อก่อนจะนิพพานนั้นไม่เคยมีบ้างหรือไม่เคยมีมหาบพิตรน่าอัศจรรย์พระนาคเษนทานอย่างเยี่ยมซึ่งไม่มีทานอื่นใดเสมอเหมือนอันไม่นับเข้าในบิณฑบาตทั้งสองคราวนี้ก็มีอยู่น่าอัศจรรย์ที่ทานนั้นมีพลานิสงส์ยิ่งกว่าทานอื่น ด้วยอำนาจแห่งอนุบุพพวิหารสมาบัติทั้ง9ซึ่งเป็นของใหญ่ปัญหาที่5ถามเรื่องทรงอนุญาตพุทธบูชาข้าแต่พระนาคเกษนสมเด็จพระพักวันได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนอานนท์เธอทั้งหลายไม่ต้องขวนขวายเพื่อบูชาพระสรีระของพระตถาคตเจ้าแล้วตรัสไว้อีกว่าเธอทั้งหลายจงบูชาธาตุของผู้ควรบูชาเพราะผู้ทำอย่างนั้นเวลาจากโลกนี้แล้วจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระตถาคตเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอานนท์พวกเธอไม่ต้องขวนขวายเพื่อบูชาพระสรีระของพระตถาคตเจ้าดังนี้ถูกแล้วคำว่าเธอทั้งหลายจงบูชาธาตุของผู้ควรบูชาเพราะผู้ทำอย่างนั้นจากโลกนี้แล้วจะได้ไปสู่สวรรค์ดังนี้ก็ผิดถ้าพระตถาคตเจ้าได้ตรัสว่าพวกเธอจงบูชาธาตุของผู้ควรบูชาเพราะผู้ทำอย่างนั้นจากโลกนี้แล้วจะได้ไปสวรรค์ดังนี้ถูกคำที่ว่าพวกเธอไม่ต้องขวนขวายเพื่อบูชาพระสรีระของพระตถาคตเจ้าดังนี้ก็ผิดปัญหานี้เป็นอุพโตโกฏมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระนาคเกษนแก้ข้อสงสัยว่าขอถวายพระพรคำทั้งสองนั้นจริงทั้งนั้นคำที่ตรัสห้ามไม่ให้ขวนขวายบูชาพระสรีระของพระตถาคตเจ้านั้นทรงห้ามเฉพาะพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นเพราะการบูชาพระสรีระศพของพระตถาคตเจ้านั้นไม่จำเป็นแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจำเป็นแก่เทวดามนุษย์นอกนั้นต่างหากอุปมาเรียนศิลปศาสตร์ข้อนี้มีอุปมาเหมือนกับการศึกษาทางช้างม้ารถธนูหอกดาบเลขคำนวณเวทมนต์กลยุทธ์ต่างๆจำเป็นสำหรับราชบุตรทั้งหลายเท่านั้นไม่จำเป็นแก่พวกเวทพวกสูตรเพราะพวกนี้จำเป็นที่ต้องทำกสิกรรมพาณิชกรรมและเลี้ยงโคเท่านั้นการพิจารณาสังขารการกระทำยูนิโสนมนสิการการกำหนดใจไว้ด้วยอุบายที่ชอบธรรมการเจริญมหาสติปัฏฐานการค้นหาแก่นธรรมการสู้รบกับกิเลสการฝึกฝนอยู่เนืองซึ่งประโยชน์ของตนนั้นเป็นของจะเป็นสำหรับพระภิกษุทั้งหลายส่วนการบูชาพระสรีระศพหรือพระธาตุของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นสำหรับเทพพยดามนุษย์นอกนั้นอีกประการหนึ่งเวทต่างๆคือรู้เวทรู้ภาษาสัตว์ยชูเวทรู้บูชายัญอาทัพเวทรู้ผูกแก้อาถรรพ์ลักษณะรู้ทายลักษณะเป็นต้นเป็นของจำเป็นที่พวกพราหมณ์นพต้องจะต้องศึกษาส่วนพวกเวทพวกนอกนั้นจำเป็นที่ต้องกระทำกสิกรรมพาณิชยกรรมและเลี้ยงโคเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมเด็จพระพักวันบรมศาสดาจึงทรงห้ามเสียถ้าไม่ทรงห้ามพระภิกษุทั้งหลายก็จะสละกระทั่งบาตรจีวรของตนออกกระทำพุทธบูชาขอถวายพระพรถูกแล้วพระนาคเกษนตอนที่24ปัญหาที่6ถามเรื่องสเก็ดศิลาถูกพระบาทข้าแต่พระนาคเกษนมีคำกล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เสด็จดำเนินไปบนพื้นปฐพีในเวลาใดพื้นปฐพีอันไม่มีจิตวิญญาณก็ทำเหมือนมีจิตวิญญาณคือที่ต่ำก็สูงขึ้นที่สูงก็ต่ำลงแต่มีกล่าวไว้อีกว่าสเก็ดศิลาได้กระเด็นมาถูกพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุใดสเก็ดศิลาที่กระเด็นมานั้นจึงไม่กระเด็นกลับไปให้เหมือนของที่มีจิตวิญญาณถ้าคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปบนแผ่นดินในที่ใดแผ่นดินในที่นั้นที่ต่ำก็สูงที่สูงก็ต่ำเหมือนมีจิตวิญญาณจริงแล้วข้อที่ว่าสเก็ดศิลากระเด็นมาถูกพระบาทก็ผิดไปถ้าข้อว่าสเก็ดศิลากระเด็นมาถูกพระบาทนั้นถูกข้อว่าแผ่นดินอันไม่มีจิตวิญญาณก็แสดงอาการต่ำสูงเหมือนมีจิตวิญญาณก็ผิดปัญหานี้เป็นอุพโตโกฏเป็นปัญหาลึกอย่างรู้ได้ยากมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระนาคเกษนเถระตอบว่าขอถวายพระพรสิ่งทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่สเก็ดศิลานั้น ไม่ได้กระเด็นมาตามธรรมชาติของมันตกลงมาด้วยการกระทำของพระเทวทัตต่างหากพระเทวทัตได้อาฆาตต่อสมเด็จพระบรมศาสดามาหลายแสนชาติแล้วพระเทวทัตคิดว่าจะให้ก้อนศิลาตกลงมาทับพระพุทธเจ้าจึงได้กลิ้งก้อนศิลาใหญ่โตทั้งเรือนยอดลงมาด้วยกำลังเครื่องยนต์ขณะนั้นมีก้อนศิลาสองก้อนได้ผุดขึ้นจากพื้นดินมารับก้อนศิลานั้นไว้ก้อนศิลานั้นถูกกระทบก้อนศิลาสองก้อนนั้นก็แตกกระจายไปสะเก็ดศิลาก้อนหนึ่งจึงได้ตกลงไปถูกพระบาทของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนาคเสนก้อนศิลาสองก้อนนั้นได้รับก้อนศิลานั้นไว้แล้วก็ควรจะรับสะเก็ดศิลาไว้ด้วยรับไว้แล้วมหาบพิตรแต่ว่าสะเก็ดศิลามีมากบางสะเก็ดก็รับไว้ไม่หมดจึงได้ตกกระเด็นไปเปรียบเหมือนกับนมสดหรือน้ำมันเปลี่ยงน้ำอ้อยน้ำผึ้งเนยใสน้ำมันเนื้อหมีเนื้อสัตว์ต่างๆที่บุคคลกำไว้ในกำมือเล็ดลอดไหลออกไปตามช่องนิ้วมือก็มีฉันใดสะเก็ดศิลาเล็ดลอดไปออกจากการับไว้แห่งศิลาสองก้อนนั้นก็ได้มีเช่นกันฉะนั้นก้อนที่เล็ดลอดไปก็ได้ไปตกถูกพระบาทของพระพุทธเจ้าข้อนี้เปรียบได้อย่างหนึ่งคือเหมือนกับทรายละเอียดที่บุคคลกำไว้แล้วเล็ดลอดออกตามช่องนิ้วมือฉะนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็เปรียบเหมือนกับคำข้าวที่บุคคลรับไว้ด้วยปากตกลูกออกจากปากก็มีได้ฉะนั้นข้าแต่พระนาคเสนก้อนศิลาสองก้อนนั้นได้รับก้อนศิลานั้นไว้แล้วสะเก็ดศิลานั้นก็ควรจะเคารพพระพุทธเจ้าเหมือนกับแผ่นดินใหญ่แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเช่นกันไม่ใช่หรือผู้ที่เคารพผู้อื่นไม่ได้12จำพวกขอถวายพระพรผู้ที่เคารพผู้อื่นไม่ได้มีอยู่12จำพวกคือ 1. ผู้กำหนัดยินดี 2. ผู้โกรธ 3. ผู้หลง 4. ผู้กำเริบ 5. ผู้เนรคุณ 6. ผู้มีใจกระด้างเกินไป 7. ผู้ชั่วช้า 8. ผู้จักลงโทษ 9. ผู้ไม่สละ10ผู้กำลังทุกข์11ผู้โลภครอบงำ12ผู้วุ่นอยู่กับการงานมหาราชาถ้าสะเก็ดศิลานั้นไม่แตกไปจากก้อนศิลาก้อนศิลาใหญ่ทั้งสองที่ผุดขึ้นรับนั้นก็จะได้รับสะเก็ดศิลานั้นไว้ได้สะเก็ดศิลานั้นได้ตั้งอยู่ที่อากาศได้แตกกระเด็นไปอย่างรวดเร็วไม่มีทิศหมายตกไปตามแต่ที่จะได้ตกจึงไปถูกพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกอย่างหนึ่งใบไม้แห้งที่ถูกลมหัวด้วนพัดขึ้นไปก็ไม่มีทิศที่หมายย่อมตกไปตามแต่ที่จะได้ฉันใดสะเก็ดศิลานั้นก็ไม่มีทิศที่หมายตกไปตามแต่ที่จะได้ฉันนั้นอันหนึ่งสะเก็ดศิลานั้นได้ตกไปถูกพระบาทของพระผู้มีพระภาคเพื่อจะให้พระเทวทัตผู้อกตัญญูผู้กระด้างได้เสวยทุกข์ในนรกขอถวายพระพรดีแล้วพระนาคเสนโยมรับว่าถูกต้อง ปัญหาที่7ถามเรื่องการถวายโภชนาหาร ข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระพักขวันได้ตรัสไว้ว่าโภชนะอันได้ด้วยการกล่าวคาถาไม่สมควรที่เราจะบริโภคดูก่อนพราหมณ์ข้อนี้เป็นธรรมดาของผู้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกำจัดเสียซึ่งการกล่าวคาถาดูก่อนพราหมณ์ความประพฤติข้อนี้อยู่ในธรรมดังนี้แต่ต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรมก็ทรงแสดงไปตามลำดับจึงทรงแสดงฐานกถาก่อนแล้วจึงทรงแสดงศีลกถาในภายหลังเทพพยดามนุษย์ทั้งหลายได้ฟังถ้อยคำของพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในโลกจึงได้ชวนกันถวายทานพระสาวกทั้งหลายก็ได้บริโภคทานนั้นพระผู้มีภาคเจ้าได้ตรัสว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงกำจัดการกล่าวคาถาจริงแล้วเพราะที่ว่าทรงแสดงทานกถาก่อนก็ผิดไปถ้าข้อว่าทรงแสดงทานกถาก่อนนั้นถูกข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกำจัดการกล่าวคาถานั้นก็ผิดข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพระผู้มีภาคเจ้าผู้ควรแก่การถวายทานนั้นได้ทรงแสดงผลในการถวายบิณฑบาตให้คฤหัสถ์ทั้งหลายฟัง คฤหัสถ์ทั้งหลายฟังแล้วมีใจเลื่อมใสได้ถวายทานเรื่อยๆไปผู้ที่ได้บริโภคทานนั้นก็ชื่อว่าบริโภคสิ่งที่ได้ถวายด้วยการกล่าวคาถาปัญหานี้เป็นอุคโตโกฏโปรดแก้ไขสิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนาคเกษมตอบว่าขอถวายพระพรก็ได้กล่าวว่าพระผู้มีภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโภชนะอันนั้นด้วยการกล่าวคาถาไม่สมควรที่เราจะฉันแล้วทรงแสดงทานคาถาก่อนอันกริยานั้นเป็นกริยาของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงทำให้สาธุชนยินดียิ่งด้วยทานคาถาก่อนแล้วจึงทรงชักนันในเรื่องศีลต่อภายหลังเปรียบเหมือนคนทั้งหลายที่ให้ของเล่นแก่เด็กๆซึ่งกำลังเล่นฝุ่นเล่นทรายมีไถและคอเล็กๆหมอกขาวเล็กๆตุ๊กตาเล็กๆภาชนะเล็กๆครกเล็กๆธนูเล็กๆเสียก่อนจึงแนะนำในเรื่องการงานต่อภายหลังฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับแพทย์ที่ให้คนไข้หนักดื่มน้ำมันสัก4วันหรือ5วันก่อนพอมีกำลังดีจึงให้กินยาคือยาถ่ายภายหลังฉะนั้นกล่าวคือเมื่อจิตของผู้ถวายทานทั้งหลายอ่อนแล้วก็เป็นสะพานเป็นเรือช่วยข้ามฝั่งสาครคือสงสารได้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระพักขวันจึงทรงสอนตามสมควรแก่ภูมิเสียก่อนคำสอนของพระองค์นั้นไม่แสดงการขอด้วยกายหรือแสดงการขอด้วยวาจาการขอข้าแต่พระนาคเกษมคำว่าการขอนั้นมีอยู่เท่าใดขอถวายพระพรมีอยู่สองประการคือการขอทางกายหนึ่งการขอทางวาจาหนึ่งการขอทั้งสองนี้แยกออกไปอย่างละสองมีโทษหนึ่งไม่มีโทษหนึ่งการขอทางกายที่มีโทษนั้นได้แก่การที่ภิกษุบางรูปเข้าไปถึงตระกูลแล้วยืนอยู่ในที่ไม่สมควรไม่ละที่นั้นไปพระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมไปเลี้ยงชีวิตด้วยการขอทางกายนั้นส่วนบุคคลนั้นเป็นผู้ที่พระอริยเจ้าดูหมิ่นติเตียนครอบงำก็ยำเกรงดูแคลนนินทาซึ่งถือว่านับว่าเป็นผู้เสียอาชีพยังมีข้อหนึ่งมหาบพิตรภิกษุบางรูปเข้าไปถึงตระกูลแล้วยืนอยู่ในที่ไม่สมควรยื่นคอเล็งดูประหนึ่งว่านกยูงเพื่อเข้าใจว่าคนจักไม่เห็นเราแล้วคนก็เห็นภิกษุนั้นอันนี้ก็เป็นการขอทางกายที่มีโทษพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่เลี้ยงชีพด้วยการขอทางกายนี้ภิกษุนั้นย่อมเป็นที่ดูหมิ่นติเตียนของพระยะทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความนับว่าเลี้ยงชีพในทางที่ไม่สมควรการขอทางกายที่ไม่มีโทษนั้นได้แก่การที่ภิกษุบางรูปเข้าไปถึงตระกูลมีสติสัมปชัญญะไปยืนอยู่ในที่สมควรหรือคิดว่าผู้ประสงค์จะให้ก็ต้องมาผู้ไม่ประสงค์จะให้ก็ต้องหลีกไปพระอริยเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการขออย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมไปที่สรรเสริญชมเชยของพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมมีซึ่งความรักว่ามีความประพฤติขัดเกลากิเลสมีอาชีพบริสุทธิ์ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระพักขวันผู้เป็นวิสุทธิเทพยิ่งกว่าเทพเทวดาตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมไม่ขอผู้มีความคิดดีทั้งหลายย่อมติเตียนการขอพระอริยะทั้งหลายได้แต่ยืนเฉพาะการยืนเฉพาะเป็นการขอพระของพระอริยะทั้งหลายดังนี้การขอด้วยกายอย่างนี้เป็นของไม่มีโทษการขอทางวาจาที่มีโทษนั้นคือการที่ภิกษุบางรูปย่อมขอสิ่งต่างๆด้วยวาจาคือขอจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่เก็บเภสัชพระอริยะทั้งหลายย่อมมีเลี้ยงชีวิตด้วยการขออย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมไปที่ดุจแคลนไปที่ติดเตียนในธรรมเนียมของพระอริยะทั้งหลายย่อมถึงซึ่งนับว่าเป็นผู้เสียอาชีพยังมีอีกข้อหนึ่งมาบุพิตรคือภิกษุบางรูปเมื่อจะให้ผู้อื่นได้ยินเสียงก็กล่าวว่าเราต้องการของสิ่งนี้เมื่อคนเหล่านั้นถูกของถูกขอด้วยวาจาอย่างนั้นเขาก็ต้องให้การพูดอย่างนี้ก็เป็นของมีโทษยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุบางรูปย่อมเปล่งวาจาให้คนอื่นได้ยินว่า ควรถวายแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ผู้ที่ได้ยินก็จัดถวายอันนี้เป็นวจีที่มีโทษขอถวายพระพรพระสารีบุตรเถระเป็นไข้ในเวลากลางคืนเมื่อพระมหาโมคคัลลานะถามถึงยาก็ได้เปล่งวาจาออกมาแล้วก็ได้ยาครั้งนั้นพระสารีบุตรเถระก็ได้ทิ้งยานั้นเสียไม่ฉันยานั้นด้วยกลัวเสียอาชีพว่ายานี้ได้เกิดแก่เราเพราะการเปล่งวาจาย้ายอาชีพของเราเสียไปเลยพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ฉันของที่ขอด้วยวาจาอย่างนั้นการขอทางวาจาที่ไม่มีโทษนั่นคืออะไรคือเพื่อความจำเป็นมีขึ้นภิกษุก็ขอยาต่อพวกญาติหรือผู้ที่ปรณาได้การขออย่างนั้นเป็นของที่ไม่มีโทษผู้นั้นก็เป็นที่สรรเสริญของพระยะทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ข้าแต่พระนาคเกษเมื่อพระตถาคตเจ้าจะเสวยเทวดาทั้งหลายได้โปรดทิพยโอชาลงไปทุกคราวหรือเฉพาะในบิณฑบาต ทั้งสองคราวนั้นหรือเนื้อสุกรอ่อนของนายจุนกับข้าวมทุปายาตของนางสุชาดาเท่านั้นขอถวายพระพรทุกคราวที่สมเด็จพระพักควันเสวยเหมือนกับเมื่อพระราชากำลังเสวยพวกพนักงานเครื่องเสวยก็ได้หยิบเอากับข้าวใส่ลงในภายในคำข้าวฉะนั้นครั้งหนึ่งเมื่อพระตถาคตเจ้าเสวยข้าวสำหรับเลี้ยงม้าที่ผู้พ่อค้าม้านำไปถวายเทวดาทั้งหลายก็ทำให้ข้าวนั้นอ่อนด้วยผงทิพย์แล้วน้อมเข้าไปถวายทำให้เกิดความสบายแก่พระกายของพระตถาคตเจ้าข้าแต่พระนาคเสนเป็นลาภอันดีของพวกเทวดาที่คอยปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่เสมอไปเป็นว่าปัญหาข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแก้ไขถูกต้องดีแล้วปัญหาที่8ถามเรื่องทรงขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตลอดถึง4อสงไขยอีก 100,000 กับเพื่อจะช่วยชนหมู่ใหญ่แต่กล่าวอีกว่าเมื่อสำเร็จพระสัพพัญญุตญาณแล้วจิตขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อทรงแสดงธรรมอย่างนี้โยมเห็นว่าข้อที่พระพุทธองค์ทรงย่อท้อในการแสดงธรรมนั้นเหมือนกับนายขมังธนูหรือสิทธิของนายขมังธนูที่ฝึกหัดธนูไว้เป็นอันมากแล้วพอสงครามเกิดขึ้นก็ย่อท้อฉะนั้นหรือไม่อย่างนั้นก็เปรียบเหมือนกับนักมวยหรือสิทธิของนักมวยที่ถูกหัดไปมากแล้วเมื่อจะเกิดต่อยกันขึ้นก็ท้อใจฉะนั้นข้าแต่พระนาคเสนพระตถาคตเจ้าจะย่อท้อพระทัยเพราะความกลัวหรือเพราะความขวนขวายน้อยหรือเพราะไม่มีกำลังพอหรือเพราะไม่รู้ทุกสิ่งขอจงแก้ไขถ้าพระตถาคตเจ้าผู้สร้างบารมีมาตลอดถึง4อสงไขยกำไรแสนกับพระโปรดเทพพยดามนุษย์เป็นอันมากจริงแล้วก็ที่ว่าเมื่อสำเร็จพระสัพพัญญุตญาณแล้วพระฤทัยได้น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมนั้นก็ผิดไปถ้าข้อนี้ถูกก็ที่ว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเพื่อจะทรงเทศนาโปรดเทพเทวดามนุษย์เป็นอันมากนั้นก็ผิดไปปัญหาข้อนี้เป็นอุปโตโกรธโปรดวิสัชนาให้สิ้นสงสัยเถิดพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระราชสมภารข้อที่ว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเพื่อจะทรงเทศนาโปรดเทพดามนุษย์เป็นอันมากเวลาได้สำเร็จพระสัพพัญญุตญาณแล้วพระหฤทัยของพระองค์ได้น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อทรงแสดงธรรมนั้นแต่เพราะเหตุว่า 1. ธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเป็นของลึกซึ้งรู้ตามได้ยากเป็นของละเอียดเป็นของอย่างรู้ได้ยาก 2. สัตว์โลกทั้งหลายมีความอาลัยอยู่ในโลกเป็นมากเพราะมากไปด้วยสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนเราเขาดังนี้อุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนแพทย์ที่จะรักษาคนไข้ซึ่งมีโรคมากมายก็คิดว่าโรคทั้งปวงของบุตรนี้จะหายไปด้วยการกระทำชนิดใดหรือด้วยยาชนิดใดข้อนี้มีอุปมาฉันใดสมเด็จพระพักควันก็ได้ทรงเห็นหมู่สัตว์ที่เป็นโรคกิเลสทั้งสิ้นและทรงเห็นธรรมอันเป็นของเห็นได้ยากรู้ตามได้ยาก ก็เพราะมีหฤทัยน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมฉะนั้นอีกประการหนึ่งพระราชาผู้ได้เสวยราชสมบัติแล้วได้ทรงพิจารณาเห็นประชาราษฎร์ที่พึ่งพระองค์มีนายประตูแม่ทัพในกองราชบริพารข้าราชการชาวนิคมอมาตย์ราชการยาทั้งหลายแล้วก็ทรงรำพึงว่าเราจะสงเคราะห์คนเหล่านี้อย่างไรข้อนี้ฉันใดพระตถาคตเจ้าทรงเห็นธรรมะอันเป็นของลึกเป็นของละเอียดเห็นได้ยากรู้ต่างได้ยากและเล็งเห็นจิตของสัตว์ทั้งหลายผู้ยินดีในกามารมณ์มากไปด้วยความเห็นว่าเป็นตัวตนเราเขาก็มีพระฤทัยน้อมไปในความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมนั้นฉันใดอีกอย่างหนึ่งข้อที่มีพระฤทัยน้อมไปในความขวนขวายน้อยนั้นเป็นธรรมดาของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายผู้ที่ท้าวมหาพรหมทูลรัตนาแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพราะเหตุว่าในคราวนั้นดาบทปริพาชกสมณพราหมณ์เทพเทวดาเหล่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้นับถือพระพรหมทั้งนั้นเมื่อพรหมได้รัตนาแล้วจึงจะแสดงธรรมข้อนี้เปรียบเหมือนพระราชาเมื่อมหาอมาตย์แสดงความเคารพต่อผู้ใดคนทั้งหลายก็จะเคารพผู้นั้นยิ่งขึ้นฉะนั้นเพราะฉะนั้นท้าวมหาพรหมได้ทูลอารัธนาพระตถาคตเจ้าทั้งปวงเพื่อจะให้ทรงแสดงธรรมพระตถาคตเจ้าทั้งปวงที่มหาพรหมทูลอารัธนาแล้วจึงได้ทรงแสดงธรรมดังนี้ขอถวายพระพรถูกต้องดีแล้วพระนาคเสนปัญหาที่9ถามถึงความมีอาจารย์และไม่มีอาจารย์ของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสคำนี้ไว้ว่าอาจารย์ของเราไม่มีผู้เสมอเราไม่มีผู้เปรียบกับเราในมนุษยโลกหรือเทวโลกไม่มีอย่างนี้แต่ตรัสไว้อีกแห่งหนึ่งว่าอาลาระกาลามะผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ยกย่องเราผู้เป็นศิษย์ว่ามีความรู้เสมอกับตนได้บูชาเราด้วยการบูชาอย่างเยี่ยมดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระตถาคตเจ้าไม่มีอาจารย์ก็ที่ว่าอาราระกาลามะผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ยกย่องเรานั้นก็ผิดไปถ้าก็ที่ว่าอาราระกาลามะผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ยกย่องเรานั้นถูกก็ที่ว่าเราไม่มีอาจารย์นั้นก็ผิดปัญหาข้อนี้เป็นอุพโตโกฏขอได้โปรดวิสัชนาให้สิ้นสงสัยเถิดพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรข้อที่ตรัสไว้ทั้งสองนั้นถูกทั้งนั้นแต่ข้อที่ตรัสว่าอาราระกาลามะผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ยกย่องเรานั้นตรัสหมายถึงครั้งพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้คือในเวลานั้นมีอาจารย์สั่งสอนอยู่ถึง5จำพวกคือ 1. พรามทั้ง8ที่เป็นผู้ทำนายพระลักษณะได้ถวายสวัสดีมงคลกระทำการรักษาซึ่งนับว่าเป็นอาจารย์จำพวกแรก 2. สัพพมิตตพราหมณ์ที่พระเจ้าสุทโธทนะส่งมอบให้สอนศิลปวิทยา 3. เทวดาที่ทำให้สลบพระทัยและเสด็จออกบรรพชา 4. อารัตดาบทกาลามโคตร 5. อุชกดาบทรามบุตรอาจารย์ทั้ง5จำพวกนี้เป็นอาจารย์ในทางโลกิยธรรมของพระโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ต่างหากส่วนในทางโลกุตตรธรรมนั้นไม่มีอาจารย์สั่งสอนพระองค์ทรงสำเร็จด้วยพระบารมีของพระองค์เองจึงตรัสว่าพระองค์ไม่มีอาจารย์ขอถวายพระพรถูกต้องดีแล้วพระนาคเสนปัญหาที่10ถามถึงสมณะที่เลิศและไม่เลิศข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระพักขวันได้ตรัสไว้ว่าชื่อว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายและตรัสไว้อีกว่าเราเรียกผู้ที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นสมณะธรรมสี่ประการนั้นคือขันติความอดทนหนึ่งอปาหาระตาความเป็นผู้บริโภคอาหารน้อยหนึ่งรติวิปหานังการละความยินดีหนึ่งอากินจัญญังความไม่มีอะไรเหลือ1. ทำทั้งสี่นี้ย่อมมีแก่ผู้ยังไม่สิ้นอาสวะผู้ยังมีกิเลสถ้าชื่อว่าเป็นสมณะเพราะความสิ้นอาสวะทั้งหลายเป็นของถูกแล้วข้อที่ว่าผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้เป็นสมณะก็ผิดไป ถ้าผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้เป็นสมณะก็ที่ว่าเป็นสมณะเพราะความสิ้นอาสวะนั้นก็ผิดไปปัญหาข้อนี้เป็นอุพโตโกรธโปรดแก้ให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนาคเกษมตอบว่าขอถวายพระพรข้อที่ตรัสไว้ทั้งสองประการนั้นถูกทั้งนั้นส่วนข้อที่ตรัสไว้ว่าผู้ที่ประกอบพฤติธรรมสี่ชั่วสมณะนั้นตรัสว่าได้ทรงถือคุณวิเศษเป็นสำคัญส่วนข้อที่ตรัสไว้ว่าชั่วเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะนั้นเป็นคำที่ตรัสไว้อย่างไม่หลงเหลืออันหนึ่งผู้ที่สิ้นอาสวะแล้วชื่อว่าเป็นสมณะยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อสิ้นกิเลสทั้งสิ้นดอกไม้ที่เก็บบนบกทั้งหลายมีดอกมะลิเป็นอย่างเลิศดอกไม้ที่ร้อยแล้วดีกว่าดอกไม้ที่ไม่ร้อยฉันใดข้าวสาลีดีกว่าข้าวทั้งปวงฉันใดผู้สิ้นอาสวะแล้วก็เป็นสมณะดีกว่าสมณะทั้งหลายฉันนั้นขอถวายพระพรถูกต้องดีแล้วพระนาคเกษมจบวรรคที่3วรรคที่4ปัญหาที่1ถามเกี่ยวกับเรื่องสรรเสริญข้าแต่พระนาคเกษมสมเด็จพระควันให้ตรัสไว้ว่าลูกก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมีผู้สรรเสริญเราหรือสรรเสริญธรรมสรรเสริญสงฆ์พวกเธอไม่ควรทำความร่าเริงความดีใจความมีใจแปรปรวนอย่างใดอย่างหนึ่งและตรัสไว้ว่าเมื่อเสรีพราหมณ์สรรเสริญตามความเป็นจริงพระตถาคตก็ทรงดีพระทัยและได้ทรงแสดงพระคุณของพระองค์ยิ่งขึ้นไปว่าดูก่อนเสรีพราหมณ์เราเป็นพระธรรมราชาผู้เยี่ยมได้แสดงธรรมจักรอันไม่มีผู้ใดปฏิบัติได้เห็นเป็นไปตามโดยชอบธรรมอย่างนี้ข้าแต่พระนาคเกษมถ้าพระตถาคตจางตรัสไว้ว่าเวลามีผู้สรรเสริญเราหรือสรรเสริญธรรมสรรเสริญสงฆ์พวกเธอไม่ควรร่าเริงไม่ควรดีใจไม่ควรมีใจตื่นเต้นดังนี้ถูกแล้วคำที่ว่าเมื่อเสรีพราหมณ์สรรเสริญตามความเป็นจริงพระตถาคตก็ร่าเริงดีใจและได้แสดงคุณของพระตถาคตที่ยิ่งขึ้นไปดังนี้ก็ผิดถ้าคำว่าเมื่อเสรีพราหมณ์สรรเสริญเราตามจริงเราก็ร่าเริงดีใจที่แสดงคุณของเราให้ยิ่งขึ้นไปดังนี้ถูกแล้วข้อนี้เป็นปัญหาอุพโตโกรธโปรดวิสัชนาให้สิ้นสงสัยเถิดพระนาคเกษมตอบว่าขอถวายพระพรคำทั้งสองนั้นจริงทั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระพักตร์ควันทรงแสดงลักษณะแห่งสภาวธรรมตามความเป็นจริงก็ได้ตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่าอย่างนั้นเมื่อเสรีพราหมณ์สรรเสริญพระองค์ตามความเป็นจริงก็ได้ทรงแสดงคุณของพระองค์ให้ยิ่งขึ้นไปดังที่ว่าแล้วนั้นแต่การที่ทรงแสดงคุณของพระองค์ให้ยิ่งขึ้นไปนั้นไม่ใช่เพราะเห็นแก่ลาภยศพรรคพวกบริวารอย่างไรเป็นเพราะทรงพระเมตตากรุณาแก่ผู้ฝังทั้งหลายว่าความรู้แจ้งธรรมจักมีกับพราหมณ์นั้นพร้อมกับมานก300ที่ได้ทรงแสดงคุณของพระองค์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นขอถวายพระพรดีแล้วพระนาคเกษมโยมรับว่าถูกต้องดีปัญหาที่2ถามเรื่องไม่เบียดเบียนและไม่ข่มเหงข้าแต่พระนาคเกษมสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าจงอย่าเบียดเบียนผู้อื่นในโลกจงถือว่าผู้อื่นจงเป็นที่รักของเราจงเป็นพวกของเราดังนี้และตรัสอีกว่าควรข่มขี่ผู้ที่ควรข่มควรยกย่องผู้ที่ควรยกย่องดังนี้ข้าแต่ผู้เป็นเจ้าควรตัดมือตัดเท้าการฆ่าการจองจำการทำให้ตายการทำให้สิ้นเครื่องสืบต่อชีวิตชื่อว่าการข่มขี่คำว่าข่มขี่นี้ไม่สมควรแก่พระผู้มีภาคเจ้าพระองค์ไม่ควรจะตรัสคำนี้ถ้าตรัสว่าอย่าเบียดเบียนผู้อื่นในโลกจงรักผู้อื่นถือว่าผู้อื่นเป็นพวกของเราดังนี้ถูกแล้วคำที่ว่าควรข่มขี่ผู้ที่ควรข่มขี่ควรยกย่องผู้ที่ควรยกย่องก็ผิดไปปัญหาข้อนี้เป็นอุพโตโกรธควรแก้ไขซึ่งสงสัยด้วยเถิดพระนาคเกษมตอบว่าขอถวายพระพรคำทั้งสองนั้นถูกทั้งนั้นคำว่าอย่าเบียดเบียนผู้อื่นในโลกเป็นคำอนุมัติเป็นคำพร่ำสอนเป็นคำแสดงธรรมของพระตถาคตเจ้าทั้งปวงพระว่าธรรมมีความไม่เบียดเบียนเป็นลักษณะการที่ตัดอย่างนั้น ตรัสตามสภาพคือความเป็นจริงคำที่ตรัสว่าควรข่มขี่ผู้ที่ควรข่มขี่ควรยกย่องผู้ที่ควรยกย่องเป็นการมุ่งปฏิบัติธรรมคือจิตที่ฟุ้งซ่านควรข่มจิตที่หดหู่ควรประคองขึ้นจิตที่เป็นอกุศลควรข่มขี่เสียจิตที่เป็นกุศลควรประคองไว้การนึกผิดทางควรข่มขี่เสียการนึกถูกทางควรประคองไว้การปฏิบัติผิดควรข่มขี่เสียการปฏิบัติถูกควรประคองไว้ผู้ไม่ใช่อริยะควรข่มขี่เสียผู้เป็นอริยะควรประคองไว้ผู้เป็นโจรควรข่มขี่ผู้ไม่ใช่โจรควรประคองไว้ขอถวายพระพรเอาละเอาละพระนาคเกษนคราวนี้พระผู้เป็นเจ้าหวนกลับมาสู่วินัยวิสัยของโยมแล้วโยมถามถึงข้อความอันใดข้อความวันนั้นได้เข้ามาถึงโยมแล้วโยมจึงขอถามว่าผู้ที่เป็นโจรเราจะข่มขี่หรือควรข่มขี่อย่างไรขอถวายพระพรโจรที่ควรด่าด่าว่าก็ต้องด่าว่าที่ควรปรับไหมก็ต้องปรับไหมที่ควรขับไล่ก็ต้องขับไล่ที่ควรจองจำก็ต้องจองจำที่ควรฆ่าก็ต้องฆ่าควรข่มขี่โจรอย่างนี้ข้าแต่พระนาคเกษนการฆ่าโจรเป็นพระอนุมัติของพระสาคนเจ้าทั้งหลายหรือไม่เป็นมหาราชาถ้าไม่เป็นเพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าโจรนั้นเป็นผู้ควรสั่งสอนตามพระอนุมัติของพระสาคนเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรการฆ่าโจรนั้นคนทั้งหลายไม่ได้ฆ่าตามพระอนุมัติของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายโจรนั้นถูกฆ่าด้วยความผิดที่เขากระทำเองแต่ว่าโจรนั้นบุคคลควรสั่งสอนตามเหตุผลบุคคลอาจจักบุรุษผู้ไม่มีความผิดจูงตระเวนไปตามถนนแล้วฆ่าเสียตามมติได้หรือไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดล่ะเพราะเขาไม่ได้ทำความผิดข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรโจรไม่ได้ถูกฆ่าด้วยพระอนุมัติของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายถูกฆ่าด้วยการกระทำของเขาเองต่างหากผู้ที่สั่งสอนโจรจะได้รับโทษอย่างไรบ้างหรือไม่ได้รับโทษอย่างใดเลยพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นคำสอนของพระตถาคตเจ้าก็เป็นคำสอนที่ถูกต้องดีแล้วขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหาข้อนี้ดีแล้วปัญหาที่สามถามเรื่องทรงขับไล่ภิกษุข้าแต่พระนาคเกษนสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสคำนี้ไว้ว่าเราเป็นผู้ไม่โกรธเป็นผู้ไม่มีตะปูคือความโกรธแล้วแต่ภายหลังได้ทรงประนามขับไล่พระโมคคัลลาพระสารีบุตรพร้อมทั้งบริวารข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขับไล่เพราะความโกรธหรือเพราะความดีพระทัยเขาได้โปรดแก้ไขให้โยมเข้าใจถ้าทรงขับไล่ด้วยความโกรธก็เป็นว่าพระตถาคตเจ้ายังไม่ทรงละความโกรธถ้าทรงขับไล่ด้วยความยินดีก็เป็นว่าไม่รู้แต่ทรงกระทำในเมื่อยังไม่มีเหตุผลสมควรปัญหาข้อนี้เป็นอุคตโกรธควรแก้สิ้นสงสัยนะพระคุณเจ้าพระเกษมชี้แจงว่าขอถวายพระพรข้อที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าเราเป็นผู้มีความโกรธเป็นผู้ไม่มีตะปูคือความโกรธแล้วแต่ได้ทรงขับไล่พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพร้อมทั้งบริวารการที่ทรงขับไล่นั้นไม่ใช่ทรงขับไล่ด้วยความโกรธมหาราชะเหมือนอย่างบุรุษผู้หนึ่งพลาดล้มที่ลงพื้นดินหรือล้มลงที่แผ่นดินถูกก้อนกรวดหลักตอที่ไม่สม่ำเสมอที่มีตมมีโคลนย่อมมีอยู่อาตมาภาพก็ถามว่าแผ่นดินโกรธหรือจึงทำให้ผู้นั้นพลาดล้มแผ่นดินไม่ได้โกรธเลยผู้เป็นเจ้าความโกรธหรือความเลื่อมใสไม่มีแก่แผ่นดินแผ่นดินไม่มีความยินดียินร้ายเขาพลาดล้มของเขาเองข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรสมเด็จพระพิชิตมารไม่มีความโกรธความยินดีความยินร้ายประการใดเลยแต่พระอัครสาวกทั้งสองนั้นถูกขับไล่เพราะการกระทำผิดของตนต่างหากอาตมาภาพขอถามว่าธรรมดามหาสมุทรย่อมไม่อยู่ร่วมกับซากศพหรือจอกแหนสาหร่ายแต่อย่างใดมีแต่พัดเอาซากศพจอกแหนสาหร่ายเหล่านั้นขึ้นไปบนฝั่งเสียโดยเร็วมหาสมุทรนั้นโกรธหรือ จึงได้ทำอย่างนั้นไม่โกรธผู้เป็นเจ้าเพราะมหาสมุทรไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรข้อนี้ก็อุปมาฉันใดสมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงยินดียินร้ายแต่อย่างใดพระอัครสาวกทั้งสองนั้นถูกขับไล่เพราะความผิดพลาดตนต่างหากสมเด็จพระผู้มีภาคมีแต่ทรงมุ่งประโยชน์สุขความดีความงามให้แก่สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นได้ทรงขับไล่ได้ทรงเห็นว่าภิกษุเหล่านี้จะพ้นความเกิดแก่เจ็บตายด้วยการอย่างนี้ขอถวายพระพร สาธุ พระนาคเกษนโยมขอรับว่าทุกอย่างผู้เป็นเจ้ากล่าวแล้วทุกประการ ตอนที่25ปัญหาที่4ถามเรื่องความเป็นพระสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าพระเจ้ามิลินบรมกษัตริย์ตรัสถามว่า ข้าแต่พระนาคเกษนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูแต่กล่าวไว้อีกว่าเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงขับไล่พระภิกษุสงฆ์มีพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเป็นหัวหน้าไม่ให้เข้าเฝ้าแล้วกษัตริย์สักยราชกับท้าวสหัมบดีพรหมได้พร้อมกันเข้าไปเฝ้าทูลขอโทษต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำอุปมากับพืชและลูกโคข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอุปมาทั้งสองข้อที่ทำให้สมเด็จพระบรมศาสดาทรงอดโทษนั้นพระตถาคตเจ้าไม่ทรงทราบหรือถ้าไม่ทรงทราบจะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูได้อย่างไรถ้าทรงทราบแต่ทรงพระประสงค์จะทดลองใจของภิกษุเหล่านั้นว่าจะคิดอย่างไรจึงได้ทรงขับไล่ก็เป็นว่าพระตถาคตเจ้าไม่มีพระกรุณาปัญหานี้ก็เป็นปัญหาอุพโตโกรธได้มาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระนาคเกษนตอบว่าขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าเป็นพระสัพพัญญูจริงแต่ว่าทรงอดโทษด้วยประมาททั้งสองข้อนั้นคือเทพเทวดามนุษย์ทั้งหลายย่อมทำให้พระตถาคตเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งพระธรรมทรงเลื่อมใสได้ด้วยธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วขอถวายพระพรภรรยาย่อมให้สามีดีใจด้วยทรัพย์ของสามีที่หามาได้เองคือไม่ได้เห็นภรรยานำทรัพย์ที่ตนหามาได้นั้นออกมาให้ดูก็ดีใจฉันใดพวกกษัตริย์สักยราชกับท้าวสหัมบดีพรหมก็ได้ทำให้พระตถาคตเจ้าทรงชื่นชมยินดีด้วยธรรมะของพระองค์เองฉะนั้นอีกประการหนึ่งช่างกระบกผู้ตกแต่งพระเกศาของพระราชาก็ทำให้พระราชาทรงพอพระทัยด้วยเครื่องประดับประดาของพระราชาเองถึงกับได้รับพระทานรางวัลฉันใดพวกนั้นก็ได้ทำให้พระตถาคตเจ้าทรงโปรดปรานด้วยธรรมของพระองค์เองพระตถาคตเจ้าก็ได้ทรงแสดงความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงให้พวกนั้นฟังฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนสัตว์ที่วิหาริกหรือสิทธิ์ได้ทำให้อุปชาดีใจด้วยอาหารที่อุปชาบิณฑบาตมาได้เองคือเมื่ออุปชาบิณฑบาตได้อาหารมาวางไว้แล้วสัตว์ที่วิหาริกก็จัดน้องเข้าไปถวายอุปชาก็ดีใจฉะนั้นขอถวายพระพร สาธุ พระนาคเกษนโยมรับว่าถูกต้องดีแล้ว ปัญหาที่5ถามเรื่องไม่มีที่อยู่ประจำและไม่มีอาลัย ข้าแต่พระนาคเกษนสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงตรัสไว้ว่า การไม่มีที่อยู่ประจำไม่มีความอาลัยในสิ่งใดเป็นความเห็นของมุนี ดังนี้และตรัสอีกว่าบุคคลควรสร้างวิหารให้น่ายินดีควรให้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นวหูสูตรมาอยู่ในวิหารนั้นดังนี้ปัญหานี้ก็เป็นอุพโตโกรธควรแก้ไขให้สิ้นสงสัย พระนาคเกษนตอบว่าขอถวายพระพรสมเด็จพระชินวรเจ้าได้ตรัสคำทั้งสองนั้นว่าอย่างนั้นจริงๆคำที่ตรัสว่าการไม่มีที่อยู่ประจำไม่มีความอาลัยในสิ่งใดเป็นความเห็นของมุนีนั้นเป็นคำที่ตรัสออกไปด้วยทรงเห็นว่า สิ่งทั้งสองนั้นสมควรแก่สมณะเพราะสมณะไม่ควรมีที่อยู่ประจำไม่ควรอาลัยในสิ่งที่ควรทำตนเหมือนกับเนื้อในป่าฉะนั้นข้อที่ตรัสไว้ว่าบุคคลควรสร้างวิหารให้น่ายินดีแล้วให้ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรทรงพระไตรปิฎกมาอยู่นั้นตรัสด้วยทรงเล็งเห็นประโยชน์สองประการคือประการที่หนึ่งทรงเล็งเห็นว่าวิหารทานการให้ที่อยู่ที่อาศัยเป็นทานเป็นของที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่าดีพวกสร้างวิหารให้เป็นทานอาจสำเร็จแก่พระนิพพานพ้นจากความเกิดความแก่เจ็บตายอันนี้เป็นอนิสงส์ในการสร้างวิหารทานข้อแรกประการที่สองเมื่อมีวิหารอยู่ก็จะมีพระภิกษุผู้มีความรู้มาอาศัยอยู่เป็นอันมากใครอยากพบเห็นก็จะพบเห็นได้ง่ายอันนี้เป็นอนิสงส์ในวิหารข้อที่สองแต่พระภิกษุไม่ควรมีความอาลัยเกี่ยวข้องมีที่อยู่จึงทรงสอนอย่างนั้นขอถวายพระพรถูกแล้วพระนาคเกษม ปัญหาที่6ถามเรื่องสำรวมท้อง ข้าแต่พระนาคเกษมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุไม่ควรประมาทในอาหารที่ลุกขึ้นยืนรับควรเป็นผู้สำรวมท้องและตรัสอีกว่าดูก่อนอุทายีบางคราวเราตถาคตได้ฉันอาหารเต็มเสมอขอบปากบาทบางคราวก็ยิ่งกว่านั้นดังนี้ถ้าทรงสอนให้สำรวมท้องคำตรัสว่าบางคราวเสวยอาหารเต็มเสมอขอบปากบาทและยิ่งกว่านั้นก็มีก็ผิดไปถ้าไม่ผิดคำว่าควรสำรวมท้องก็ผิดไปปัญหานี้ก็เป็นอุปโตโกรธควรแก้ไขสิ้นสงสัยเช่นนั้นพระนาคเกษมตอบว่าขอถวายพระพรคำที่ตรัสไว้ทั้งสองอย่างนั้นเป็นจริงทั้งนั้นส่วนคำที่ตรัสว่าไม่ควรประมาทในหานที่ลุกขึ้นยืนรับควรเป็นผู้สำรวมท้องนั้นเป็นถ้อยคำที่ปรากฏทั่วไปของพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญญูเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุว่าผู้ไม่สำรวมท้องย่อมทำบาปต่างๆได้คือทำปาณาติบาตก็มีทำอทินนาทานก็มีทำกาเมสุมิจฉาจารก็มีกล่าวมุสาวาทก็มีดื่มน้ำเมาก็มีฆ่ามารดาบิดาก็มีฆ่าพระอรหันต์ก็มีทำสงฆ์ให้แตกกันก็มีทำโลหิตตุปบาทก็มีพระเทวทัตทำสงฆ์ให้แตกกันไม่ใช่เพราะไม่สำรวมท้องหรือสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเห็นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จึงได้ทรงสอนให้สำรวมท้องผู้สำรวมท้องย่อมรู้รู้อริยสัจ4สำเร็จสามัญผล4มีความชำนาญในปฏิสัมภิทา4สมาบัติ8อภิญญา6ทรงไว้ซึ่งสมณธรรมทั้งสิ้นลูกนกแขกเต้าเป็นผู้สำรวมท้องจึงได้ทำให้สวรรค์ชั้นดาวดึงส์หวั่นไหวทำให้พระอินทร์เสด็จลงมาหาใช่หรือไม่สมเด็จจอมไตรทรงเห็นอานิสงส์ต่างๆอย่างนี้จึงได้ทรงสอนให้สำรวมท้องส่วนข้อที่ตรัสว่าบางคราวได้สวยอาหารเสมอขอบปากบาทก็มียิ่งกว่าก็มีนั้นเป็นคำที่พระตถาคตเจ้าผู้สำเร็จกิจทั้งปวงแล้วได้ตรัสไว้ด้วยมุ่งหมายพระองค์เองเท่านั้นผู้เป็นโรคเมื่อต้องการหายจากโรคควรงดเว้นของแสลงฉันใดผู้ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่เห็นของจริงก็ควรสำรวมท้องฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งแก้วมณีที่บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องขัดสีชั้นใดพระพุทธเจ้าผู้สำเร็จพุทธวิสัยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องห้ามในพุทธจริยาทั้งหลายฉะนั้นขอถวายพระพรถูกดีแล้วพระนาคเกษม ปัญหาที่7ถามเรื่องปกปิดพระธรรมวินัย ข้าแต่พระนาคเกษมสมเด็จมหามุนีได้ตรัสคำนี้ไว้ว่าธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศไว้แล้วมีผู้เปิดเผยจึงสว่างไสวเมื่อปิดก็ไม่สว่างไสวและตรัสไว้อีกว่าพระปาฏิโมกข์และพระวินัยทั้งสิ้นเป็นของอันภิกษุทั้งหลายปกปิดแล้วถ้าบุคคลด้วยความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเปิดพระวินัยบัญญัติไว้ จะทำให้ความดีในการศึกษาการสำรวมในพระวินัยบัญญัติและศีลคุณอาจารยบัญญัติอรรถรสธรรมรสวิมุตติรสจะปรากฏรุ่งเรืองขึ้นให้คำว่าปฏิบัติธรรมวินัยไว้จะรุ่งเรืองดีเป็นคำถูกคำว่าให้ปกปิดพระวินัยไว้ก็ผิดแต่คำว่าให้ปกปิดพระวินัยไว้เป็นของถูกคำว่าให้เปิดพระธรรมวินัยจึงจะรุ่งเรืองดีก็เป็นของผิดปัญหานี้เป็นอุปโตโกฏควรแก้ไขพระนาคเกษมเสนอตอบว่าขอถวายพระพรคำทั้งสองนั้นถูกต้องทั้งนั้นก็แต่ว่าการปิดนั้นไม่ได้ปิดทั่วไปปิดมีเขตแดนต่างหากคือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปิดพระปาฏิโมกข์อันมีสีมาเป็นเขตแดนด้วยเหตุ3ประการคือ 1. ปิดตามวงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อน 2. ปิดด้วยความเคารพพระธรรม 3. ปิดด้วยความเคารพภูมิของภิกษุ 1. ปิดตามวงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนนั้นคืออย่างไรคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงแสดงพระปาฏิโมกข์ในท่ามกลางภิกษุทั้งหลายปิดเฉพาะพวกนอกจากภิกษุเท่านั้นเหมือนกับคัตยมายาคือประเพณีของกษัตริย์ทั้งหลายย่อมรู้เฉพาะในวงกษัตริย์เท่านั้นปกปิดพวกอื่นไม่ให้รู้ 2. ปิดเพราะเคารพพระธรรมนั้นคืออย่างไรคือพระธรรมเป็นของควรเคารพเป็นของหนักผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระธรรมจึงจะสำเร็จธรรมได้ถ้าไม่ปกปิดไว้ผู้ไม่ปฏิบัติชอบในระบอบธรรมวินัยก็คือพวกคฤหัสถ์ก็จะติดเตียนได้จึงทรงโปรดให้ปกปิดพระปฏิโมกข์ไว้ด้วยความเคารพพระธรรมว่าอย่าให้พระธรรมอันเป็นแก่นของอันประเสริฐนี้เป็นที่ดูหมิ่นดูแคลนดูถูกติดเตียนของพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยเปรียบเหมือนจันแดงอันมีแก่นประเสริฐสมควรแก่ขัตยกัญญาเท่านั้นฉะนั้น 3. ปิดเพราะความเคารพภูมิของภิกษุนั้นคืออย่างไรคือความเป็นภิกษุเป็นของมีคุณช่างไม่ได้ประมาณไม่ได้ตีราคาไม่ได้ไม่มีสิ่งใดเสมอเปรียบเหมือนทรัพย์อันประเสริฐอย่างใดอย่างหนึ่งคือเครื่องนุ่งห่มเครื่องปูม้าช้างรถทองเงินที่ช่างทองตกแต่งดีแล้วย่อมสมควรแก่พระราชาทั้งหลายชั้นใดคุณธรรมคือการศึกษาเล่าเรียนการสำรวมในพระปาฏิโมกข์ย่อมสมควรแก่ภิกษุสงฆ์ฉะนั้นขอถวายพระพรถูกดีแล้วพระนาคเกษมปัญหาที่8ถามเรื่องความหนักเบาแห่งมุสาวาทข้าแต่พระนาคเกษมสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นปราชิกเพราะแกล้งกล่าวเท็จแต่ตรัสอีกว่าแกล้งกล่าวเท็จเป็นอาบัติเบาแสดงในสำนักภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ความสองข้อนี้ต่างกันอย่างไรเหตุใดข้อหนึ่งจึงเป็นอเตกิจฉาคือแก้ไขไม่ได้อีกข้อหนึ่งเป็นสเตกิจฉาคือแก้ไขได้ถ้าที่ตรัสว่าแกล้งกล่าวเท็จเป็นปาราชิกถูกแล้วคำที่ตรัสว่าแกล้งกล่าวเท็จเป็นอาบัติเบาก็ผิดไปปัญหาข้อนี้เป็นอุปโตโคตควรแก้ไขพระนาคเกษมตอบว่าขอถวายพระพรข้อที่ตรัสว่าแกล้งกล่าวเท็จเป็นปาราชิกนั้นก็ถูกที่ตรัสว่าแกล้งกล่าวเท็จเป็นอาบัติเบานั้นก็ถูกเพราะการกล่าวเท็จนั้นเป็นของหนักและเบาตามวัตถุมหาบพิตรจะเข้าประทัยข้อความนี้อย่างไรถ้ามีบุรุษคนหนึ่งตบตีบุรุษอีกคนหนึ่งด้วยมือพระองค์จะลงโทษแก่ผู้ตบตีนั้นอย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าบุรุษนั้นไม่ขอโทษก็จะต้องปรับไหมเขาเป็นเงินหนึ่งกหาปณะเป็นอย่างมากขอถวายพระพรถ้าบุรุษคนเดียวกันนั้นเองตีมหาบพิตรด้วยฝ่ามือบุรุษนั้นจะได้รับโทษอย่างไรข้าแต่พระนาคเกษมต้องให้ตัดมือบุรุษนั้นจนกระทั่งถึงตัดศีรษะรีบบ้านเรือนให้ข้าเสียถึงเจ็ดชั่วตระกูลขอถวายพระพรการตบตีด้วยมืออย่างเดียวกันเหตุไฉนจึงมีโทษหนักเบากว่ากันล่ะอ๋อเพราะเป็นเหตุด้วยวัตถุข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตร การแกล้งกล่าวเท็จก็เป็นโทษหนักเบาตามวัตถุขอถวายพระพร ถูกต้องดีแล้วพระนาคเกษม ปัญหาที่9ถามเรื่องผู้ควรแก่การขอ ข้าแต่พระนาคเกษมสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ได้ตรัสประทานไว้ว่าเราเป็นพราหมณ์ผู้ควรแก่การขอผู้มีมืออันล้างไว้เนืองผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายผู้เยี่ยมแล้วตรัสอีกว่าพระพาคุละเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราในทางมีอาพาธน้อยดังนี้อาพาธได้เกิดในพระวรกายของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าพระตถาคตเจ้าเป็นผู้เยี่ยมจริงคำที่ว่าพระพาคุละเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราในทางมีอาพาธน้อยก็ผิดไปถ้าพระพาคุละเป็นผู้มีอาพาธน้อยจริงคำที่ว่าพระตถาคตเจ้าผู้เป็นเยี่ยมก็ผิดไปปัญหานี้เป็นอุปโตโกฏสมควรแก้ไขอีกพระนาคเกษมตอบว่าขอถวายพระพรข้อที่ตรัสไว้ทั้งสองนั้นถูกทั้งนั้นข้อที่ตรัสไว้นั้นเป็นความดีภายนอกต่างหากคือพระสาวกทั้งหลายที่ไม่นอนเลยได้แต่ยืนกับเดินเท่านั้นตลอดวันก็มีส่วนพระผู้มีภาคเจ้ามีทั้งทรงยืนเดินนั่งนอนสาวกเหล่านั้นที่มีการยืนกับการเดินนั้นเป็นคุณพิเศษพวกสาวกที่นั่งฉันในอาสนะเดียวถึงจะเสียชีวิตก็ไม่ยอมนั่งฉันอาสนะที่สองก็มีส่วนพระผู้มีภาคเจ้าทรงเสวยในอาสนะที่สองก็ได้พวกนั้นจึงมีการนั่งฉันอาสนะเดียวนั้นเป็นคุณพิเศษส่วนพระผู้มีภาคเจ้าที่ว่าเป็นผู้เยี่ยมนั้นคือเยี่ยมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะทศพลญาณเวสารัชญาณพุทธธรรม18ที่ว่าเป็นผู้เยี่ยมทรงหมายพุทธวิสัยทั้งสิ้นในหมู่มนุษย์ผู้หนึ่งมีชาติตระกูลสูงผู้หนึ่งมีทรัพย์ผู้หนึ่งมีวิชาผู้หนึ่งมีศิลปะผู้หนึ่งแกล้าผู้หนึ่งเฉียบแหลมมีคุณวิเศษต่างๆกันแต่พระราชาย่อมสูงสุดกว่าบุรุษเหล่านั้นฉันใดสมเด็จพระจอมไตรก็เป็นผู้ล้ำเลิศประเสริฐสุดกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นพระพาคุละผู้มีอาพาธน้อยจึงเลิศกว่าผู้อื่นในทางอาพาธน้อยเท่านั้นไม่ใช่เลิศกว่าผู้อื่นในสิ่งทั้งปวงขอถวายพระพรถูกแล้วพระนาคเกษมโยมรับรองว่าถูกต้องดี จบวรรคที่4วรรคที่5ปัญหาที่1ถามถึงอำนาจฤทธิ์และกรรม ข้าแต่พระนาคเกษมสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าบรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเรามหาโมคคลานะเป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์และมีปรากฏว่าพระมหาโมคคลานั้นถูกพวกโจรทุบตีจนศีรษะแตกกระดูกเส้นเอ็นสมองแหลกละเอียดเหมือนกับเมล็ดข้าวสารแล้วพระมหาโมคคลานะก็ปรินิพพานด้วยเหตุนั้นดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระมหาโมคคลานะผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์จริงก็ที่ว่าพวกโจรทุบตีแหลกละเอียดจนปรินิพพานนั้นก็ผิดถ้าข้อที่ว่าถูกพวกโจรทุบตีแหลกละเอียดจนปรินิพพานนั้นถูกข้อที่ว่าพระมหาโมคคลานะเป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์นั้นก็ผิดพระมหาโมคคลานะไม่สามารถกำจัดพวกโจรอันจะมีแก่ตนด้วยฤทธิ์ได้หรือไม่อาจเป็นที่พึ่งของมนุษยโลกเทวโลกได้หรือปัญหานี้ก็เป็นอุปโตโกฏควรแก้ไขให้สิ้นสงสัยเช่นกันพระนาคเกษมชี้แจงว่าขอถวายพระพรข้อที่ตรัสว่าพระมหาโมคคลานะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์นั้นก็ถูกข้อที่ว่าพระมหาโมคคลานะถูกโจรทุบตีถึงปรินิพพานนั้นก็ถูกแต่ข้อนั้นเป็นด้วยกรรมเข้ายึดถือ